Gwiazdy, które błyszczą poprzez mrok, ocean nucący w oddali. Ja przysięgam wiecznie, że w przyszłości my oboje ujrzymy je. Ze samotnych, zbyt długich nocy i ze wspomnień smutkiem wypełnionych wydobędziesz z ich wnętrza nową siłę, co pozwoli do przodu znowu iść. Wypełnia mnie świetlistość wielka, me ciało staje się lekkie niczym puch. Wydaje się, że już za chwilę dosięgnąć może aż kresu świata. To proste, ja kocham cię, na zawsze już będę kochała cię. Nieważne, co jeszcze wydarzy się, ja z tobą będę żyła już na zawsze. W tym nigdy nie poddam się. Na tym właśnie polega moja siła. Niech więc zalśni taka, jaką jest. Świat porusza się i zmienia tak, że się zastanawiam. Rozmyślam, jakim też on miejscem stanie się. Od tej chwili, a horyzont tamten, aż ośniewa, proszę w opiece mnie miej. Już zawsze proszę w opiece mnie miej. Pewnego dnia oczy me zamkną się, pozostań przy mnie więcej. Już będę kochała cię, nieważne co jest.